Je 23 hodin. Český rozhlas Český. Zprávy. Syrští rebelové zahájili útok na leteckou základnu na severu země. Členové ODS na kongresu v Brně debatovali o volebním propadu. Plochoř vyzval k výměně předsedy. Žalostný stav lidských práv v Severní Koreji trvá, konstatoval zmocněnec OSN. Dobrý večer, posloucháte zprávy Českého rozhlasu 6, které dnes připravuje Naďa Hávová a čte Karel Kratochvíl.